In memoriam, a una profesora de historia. Aprendí la interminable lista de reyes godos y el mundo no fue mío, ni tu historia violeta como tus ojeras de doncella. Si acaso en las cálidas tardes con principiante trompeta como fondo melódico tu mano de profesora culta dividió mi mundo proletario, saber o no saber. La cuestión era aceptar un blanco destino de burócrata o emigrar al mundo de los que nada habían perdido nunca, ni tan siquiera cuando cruzó el estrecho el último rey godo. Fabulosas tus historias de hijos buenos, redentores de su madre la bandera, cajeros de banco, aspirantes a directores de banco, asépticos buenos, higiénicos, sin remordimientos. Inútil historia la de mi clase, por ti y por mi desconocida entonces, cuando eras una princesa omnipotente y yo tu juglar de versos vergonzosos, ni siquiera conocedor de tu sexo ni tu tiempo. Pasaron rápidos años como tardes, aprendí tu lista y tu frontera, tu nombre, tu nostalgia, y cuando acaso tenía respuesta a tus palabras, incluso a tu bella patraña de hijos, godos, reyes buenos, y a la tarde. Y te enterraron ignorante de mi sabiduría, que tú empezaste y nadie concluirá, de mi amor de juglar, princesa de una historia, nada dialéctica, por la que tú pasaste como pasa un rey bueno, con majestad. Hola, bona tarda. Benvinguts a la migdiada, programa número 10. Hey, amici, come vai? Bene. Io sto buscando un conosciuto, un personaggio. E come si chiama? Si chiama Jerry. Jerry? Conosce? Conosco. Ah, quiero dirle quattro cosine. Estás falando em português? É. Toca sua guitarra. Questa notte tieni buona mio amore non ti preoccupare. La mia mamma duplicata sul muro guiderà di noi e fuggiremo per la strana finestra sulla grande città. Alla mia casa con l'aste vuoi fare una foto per la posterità, una fugace avventura notturna che tutti quanti canterà. Jerry di Bari, ti amo amare. Jerry di Bari, ti amo amare. Ti amo amare, ti amo amare. E per la notte connessione musicale, la mia testa illumina il tuo andare. Siamo arrivati noi a casa per nottare. Ma non ci siamo preoccupati per svegliare il mio piccolo yogi manero, dal mio cuore pura felicità. È arrivato il gran momento, la nostra aperta intimità. Jerry di Bari, ti amo amare. Jerry di Bari, ti amo amare. Hanno 50 glamour plus di tutto il barrio. Mister Colombo mi accompagna a lavorare e questa storia comincia a finalizzare. A tuo cigarro per la rambla penso al momento che è passato con te, però comincia il nuovo giorno e solo penso in un caffè. Jerry di Bari, ti amo amare. Jerry di Bari, ti amo amare. Jerry di Bari, ti amo amare. Jerry di Bari, ti amo amare. Ti amo amare. Jerry di Bari. Cataluña. Lo de Cataluña, pues muy bien, es una revolución. Es una revolución social, política, cultural, que puede transformar. Bien, entonces, os voy a intentar resumir un poco. Nos tenemos que remontar al siglo XIX. Entonces, intenté resumirles en escasos 40 minutos desde el siglo XIX, cómo habían emergido los nacionalismos catalanes, primero los Jocs de Flors, no sé qué, tal, y cómo cada vez habían pedido más autonomía y siempre había sido un conflicto con el Estado central desde los Borbones, que estábamos estudiando entonces, los Borbones. Claro, claro, porque estábamos en la empresa de revolución. Claro, estábamos, sí, claro, y un día, bueno, claro, nos tocó el ascenso con el absolutismo, la llegada de los Borbones a España, la guerra de sucesión. Y yo para rematar también les puse... Pero que decirte todo esto, porque yo por ejemplo todo esto no lo digo. Pues yo todo esto intenté resumirles y acabé con un vídeo, el de, tú sabes, el que hicieron por Valtònyc, ¿sabes Valtònyc? El rapero este, sí, que lo metieron en la cárcel por criticar a... Hicieron una canción luego, sí, para... Y luego todos en la modelo hicieron... Y lo puse, los Borbones son unos cabrones, los Borbones son unos ladrones, libertad de expresión. Y yo, bueno, no os quedéis con lo de cabrones, libertad de expresión. Pero tenéis que entender que, está, que esto es el germen, en la edad contemporánea, de todos los derechos, de cómo se consiguen los derechos, la ilustración, etcétera. Yo, como siempre, intentando traerles, porque si no, claro, les explico estas cosas y Rousseau, Montesquieu y Voltaire les suena chino, tío. Sí. O sea, bueno, entonces les explico todo lo de Cataluña y tal. Oye, se me quedaron callados la única clase que no hablaron, porque son 30 y siempre están... Claro, a la greña. Estaban todos prestando atención porque llevan un lío entre la monarquía y la república. Decían, pero vamos a ver. Pero luego les explico con Franco que durante el franquismo se prohibía, se abolió totalmente. El nacionalismo español se impuso y entonces no se podía hablar ninguna otra lengua que no fuera. Que luego la constitución del 78 se definió como Estado plurinacional y que ahora lo que ha sucedido es que el pueblo se ha levantado frente a unas demandas que llevan pidiendo cada vez más de revisar esa constitución que ya lleva más de 40 años. Pero que en la falta de diálogo entre los políticos actuales, tanto nacionalistas catalanes como españoles, ha llevado a que el pueblo se levante y pida ya enfurecido pues una serie de cosas, ¿no? Bueno, entonces, pues yo me debí de poner muy colorada. Ya sabes que yo cuando me apasiono me pongo muy colorada. Y me dice uno, profesora, es que se te sube la sangre a la cabeza. Y le dice el de al lado, ya, pero le va bien con los labios rojos. Mira, yo te lo voy a marrojar. Porque Cataluña, Cataluña. O sea, no es una cuestión de que quieran romper con España y irse a tomar por culo. No, ellos quieren a España. Lo que pasa es que no quieren ese Estado que no les permite. Pues, ¿por qué no se les permite el derecho a decidir y tal? O sea, fue súper interesante. Qué guay. O sea, la mejor clase, un cuarto de la ESO. La mejor clase que tuve. O sea, y bueno, y ya la última clase, este grupo también, que era imposible mantenerlos callados, súper majos, me empezaron, Natalia, quédate, Natalia, yo, no, o sea, calma, o sea. Bueno, total, que este amigo de Luis, bueno, pues entonces ya hablando, le digo, yo hace 5 años que me metí en un aula, tal cual, pues, y tal, y pues, ¿qué has hecho? Digo, uy, he hecho muchas cosas en mi vida, si te la resumo ahora, que te tenemos 10 minutos, digo, pero estaba haciendo una tesis, ¿y de qué? Digo, el de estar. Ya le digo el destape y este hombre ya... Se destapa. Tú eres de las mías, tú eres del rock and roll. Que yo soy de África, el rock and roll, el jazz, no sé qué, tal. Leo, no, si yo en África también he estado. Y me dice, joder, no conocerás a San Luis. Pues con este, con unas raves en los años 80 en Londres, bla, bla, bla. Entonces, muy bien. Y ya me fui del departamento súper bien, me despedí todo el mundo súper majos. Y nada, entonces yo ya, o sea, no, ya está. No, sí, no voy a estar todo el rato. Hola, bona tarda, gent que escolteu la migdiada. Hola, bona tarda, gent que feu la migdiada. Hola, bona tarda, gent que escolteu la migdiada mentre feu la migdiada. Estem aquí en el programa número 10, contents d'estar amb vosaltres, el Ramon, bona tarda Ramon. Bona tarda Oriol i Andreu. Què tal, com estàs? Molt bé, fent aquest dia de la marmota del programa. Sí, com perquè hem d'explicar a la gent que no ho hagi escoltat o no se'n vagi assabentar, La setmana passada vam tenir un petit problema. Sí. I és que l'Andreu no sé què va fer. Que fort. No, és broma, és broma. Per cert, Andreu, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda, Ramon. Bona tarda, Oriol. Bona tarda. Com què? Estàs? Bé, molt bé. Sí, molt content. Ja has entrat per la porta. Grande. Estic content. Estàs inflat, et veig inflat. Sí, a veure quan dura, però no, durarà molt. Durarà molt. Ja pel cap. Sí, sí. Ja està. In secula seculorum. Sí. Som-hi. Sí. Aquí estem. Molt bé. Segueix amb la teva disquisició? No, que la setmana passada vam tenir un petit problema tècnic i vam fer el directe. Vam fer el directe que es va sentir, però a l'hora de gravar-ho resulta que va quedar... L'informàtica falla. La línia de l'àudio va quedar en cefalograma pla. Sí. O sigui, no hi havia volum, ni so, ni res. Els que ho veu sentir, veu ser uns afortunats. Però els que no veu sentir, no us preocupeu, que algunes coses les repetirem. Exacte. Les repescarem. Què deia? La Natàlia parlava de los Borbones són unos... De los Borbones són unos cabrones. Sí, no? Sí. Parlava d'això. L'heu sentit, la cançó, no? Sí, sí, sí, que està... És un videoclip que està rodat a la Model, no? Sí. Sí. A la Model, que ara ja finalment, després de tants anys de ser presó, ja no és presó i és un espai cultural. Un espai cultural, que serà molts usos, perquè hi haurà escola, hi haurà casal d'avis, hi haurà edificis, una part, mantenen una part, i l'altre últim hi haurà una escola, una escola de l'avis, d'avis, un centre cívic, i pisos, i pisos. Que hi ha hagut molta polèmica per fer una escola allà, no? Diuen que... Sí, perquè diuen que no és un edifici pensat per això, i que el... No, però que em sembla que mantenen una part, la fan, ja, construeixen fan una altra nova, es construeixen. Vale. Pero voy a construir ese nuevo también. Este que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez. Es simple, t'esobeïm perquè creïm que un canvi és possible. Nos voldrien tenir a tira tots en fila. Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria. Insomni quan sa realitat abaixiga. Hacen falta scratches, faltan pintadas. Falta gente que no s'agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. No sueño con Versace, sino con barricadas. El Estado legitima al heredero de Franco. En tu techo y en el juego siempre gana el banco. Un apoyo proletario de los barrios de Madrid. Nietas de guerrilleras en la guerra civil. Libertad de expresión. Tomando posiciones. Que retumben las prisiones. Los Borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. Los pobres no la infanta Cristina, pero medio país le desea guillotina. El rey no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca semejante canalla. Por la guerra perdida de nuestras abuelas y yo por la poesía con duerme en las cunetas. Tomaremos su calle estilo Black Bloc. Se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza. Imagina lo borracho diciendo que el pueblo me elija. La hija de su amante recuerda cazas de elefantes. Mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace. Hace falta amor para las oprimidas. Hace falta mucho odio para esos genocidas. Hace falta acción en contra de empresas nocivas. También carteles combativos en las avenidas. Esa situación preocupa bastante. Me extinguts es que siempre mantingutas a casa real. Antisistema es un sistema que condemna un cantán y que defena un asesí de elefant. Si rapear es delito, chico, no le des al play. Te vendan los ojitos, aquí te roba hasta el rey. Dentro de muy poquito y si sigue así la ley, habrá más rappers en España presos que las cárceles de USA. Porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan quejarnos de la opresión. Por frases y armas simbólicas, terminar tras las rejas, una cosa no es simbólica. La sangre que corre roja, es mentira la realeza, mentira la realeza. Libertad de expresión, tomando posiciones, que retumben las prisiones. Los Borbones son unos ladrones. Esto es por la libertad de expresión. Por todos aquellos y aquellas rappers que están escribiendo su rabia en una canción. No callaremos, no callaremos. No callaremos. no callarem, co. No callaremos. Per la insurgència, Baltònic, Cel i libertad de expresión. Libertad de expresión. Tomando posiciones que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. Gran imposición. Que no son ni a las presons. Ni jutges, ni fiscals, ni bourbons. Gràcies, Natàlia, per ensenyar a les noves generacions i a les classes posals i això perquè entenguin de d'on vienen estos lares i estos males i estos borbones que no los queremos. Més, més oportú impossible. Tot i que he d'admetre que jo, la noia aquesta, que és molt maca com a, nina, parlar en català, també com ho va fer l'altre dia, no, bueno, perquè... no te'l provi pensar. No sé si és nascuda a Catalunya, però ha viscut no, aquí, no, clar. No queda bé, no, queda això és el que passa a Catalunya. Però que no ha viscut aquí la filla de la Leonor. No, està parlant de la filla del... La que a més del, compartim de l'Urdan... No, del, no, de la futura reina. Del cap tort aquell. No, la futura, la que ha de ser futura reina quan canvi la Constitució perquè pugui regnar una... La filla del coi, de l'altre. Del Felip VI, del Felip, val. Que va per la banda d'un dels premis, clar, perquè abans eren els premis príncep d'Astúries, que era ell, però com que ara és d'ell, ara són els premis princesa d'Astúries, que és ella. Sí. I ella va venir, i a part que ella... Sí, sí, va parlar bé, va parlar bé. Però bueno, superbé. Bueno. El que passa que feia una mica de por veure-ho perquè no acabaves de... Bueno, és que fan por. D'entendre-ho, fan por. Sí, sí, un català exquisit. Sense cap accent, que dius, a mi els... Bueno, estarà bé que si fa història de Catalunya, potser, a veure... Los borbones són unes empollones. Jo... que sabeu que compartim una cosa, jo i la Leonor. El dia de l'aniversari. No m'ho diguis. Sí. Un escorpí. Sí. Home, doncs... 31 d'octubre. Potser, que més, jo crec potser que gairebé 4, que ens, es... 14 o 15, o ens esperem o que sigui reina ella, perquè si, o sigui, sí. Si ha de ser un equivalent a que fossis rei tu... Reducada. No per derrocar-la. Jo tinc l'esperança que ella sigui una... que abdiqui. Que ella, de cop, després d'haver estudiat molt, ui, però estan... digui abdico del tron. Aquests sí que estan adoctrinats, eh? Republicana. Aquests sí que estan adoctrinats. Que surti una desmadrada ja, però que surti desmadrada, que surti anarquista, que digui jo no vull la corona, jo vull la república. Jo no la vaig veure molt desmadrada. Eh? Home, clar, que és molt petita encara. Està amarada. Està amarada. La cara que feia la Letícia, com de voler dir orgull de fer por, que la Letícia fa por. Atenció, moment, premsa rossa, la migdiada. Perdoneu, tot això ve a que jo li dedico el programa, com vaig fer la setmana passada ja, a la Natària, que a part que és molt bona amiga meva, és molt bona professora d'història, per això estic contenta que els alumnes la puguin anar gaudint en aquests moments que els hi va fer classe. Sí, sí. Natàlia, si ens estàs escoltant en directe ara mateix... Que hauries d'estar-ho fent. Ho hauries d'estar fent. Aquest programa va per tu. Sí. Truca'ns. Gràcies per colonitzar les Espanyes. Digues algo. Digues algo per missatge de veu, truca'ns, truca al telèfon del Ramon, que estem aquí operatius. Molt bé, molt bé, molt bé. I tu, Andreu, a qui li dediques el programa? A qui li dedico el programa? Bona pregunta, bona pregunta. Fes-ho, qui ho vas dedicar la setmana passada. Sí, va, perquè quedi registrat, dedico el programa als meus estimadíssims pares. Bravo! Això és un fill. Sense ells no, no seria ningú, això és evident. Exacte, mai millor dit. Molt bé, doncs després d'aquesta cançó oportuna anem per la cançó de la setmana. A mi no m'has preguntat a qui li dedico. No, perquè tu ets el director del programa. Bueno, i, perquè, però... i, no, i perquè com que li anaves a dedicar a ell, com vas fer la setmana passada, ell no vol passar la vergonya de que li dediquis un altre cop al programa. Home, clar, has fet per això. Oriol, a qui li dediques? A qui li dediques? A qui li dediques? A qui li dediques? Pugem una... Jo em sembla que no estic molt baix, eh? No, no em sento. No, Oriol, no et preocupis. No tracto com a director del programa que ets. Aviam. Però si piques per totes bandes. No, jo vull canviar. Ah, canviar. Va, perquè t'has recordat. Vols canviar? No, canviar és possible. T'has recordat tant que ens aquí. Jo la setmana passada li vaig dedicar a l'Andreu perquè va ser artífex d'un regal. D'un regal i perquè també et va fallar un moment la memòria, vas tenir un moment que et fallava la memòria. I no l'he recuperat, eh? No l'he recuperat. Sí, segueixo sense memòria, és una cosa desastrosa. I va, jo avui li dedico, per ser original, el programa a tu, Andreu. Em pensava, pensa, la setmana passada ja et senties malament perquè no li dedicaves a l'Àfrica i a la teva filla. Exacte. No, pues, sí, continuo sentint-me malament i li dedico al meu pare, va. Vale, va. Vinga, bravo! Bravo! Visca la família. Això, això se li diu copy. Ara, clar, ja ho he dit. És un copy, sí, sí. He dit que per ser original, però era una ironia. Ara. I haig de dir per què. Vinga, va. És que, vull dir, aviam... Quan... Hi ha un motiu. Hi ha un motiu. És que amb els pares només per dir que som els pares ja. Bueno, el meu pare i a la Conchi, que és la seva parella, perquè bueno, d'aquí poc se'n van a viure a Màlaga. Uau! Què dius? Molt bé! Sí. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. A Torremolinos? No, no, a Màlaga ciutat. Ah, ostres! A Màlaga ciutat. Està bé, Màlaga. I com és això? Perquè la Conchi és d'allà i, bueno, per qüestions de vivenda, de que... La casa de lloguer se'ls acaba el contracte. Però el teu pare ja ho té clar, això. El meu pare li encanta Màlaga. Home, allò és Àfrica, eh? El meu pare quan va a Màlaga se li curen tots els mals. Doncs llavors cap allà. Té problemes de pell. Bueno, però la idea és tornar, eh? La idea és vendre's el pis de... Bueno, estic aquí explicant la vida. Es veu que... Bueno, no, explica. No, no passa res, però està que molt serveixi per... Ens agrada veure les vides de la gent. Bueno, doncs va, es volen vendre el pis que té la Conchi a Màlaga per comprar-se'n en un aquí i tornar, sí, a viure aquí perquè la Conchi té més família. Aquí? Aquí que allà. Ahà. Pues que... No, té més família, més família aquí que allà. Sí. Vale, vale. I la idea és tornar, però mentrestant se'n van a Màlaga i bueno, els trobarem a faltar. No tornar i no tornarà. Els van a Màlaga, no tornava. Jo crec que no tornaran, però bueno, aquí hi ha un pol d'atracció molt important que és la Joana. Sí. No, no només això, que mira com és. Tira cap a casa. No, és veritat, sí, el pare m'ho ha dit, diu, t'ho ha dit directament. Sí, que li sap molt greu perquè clar, ara està en una edat que si et veu cada dia et reconeix, però la que passa un mes que no et veu. No. Sí. No. Sí. No. Sí, Ramon, jo sí. Jo crec que no. I tant, ara és l'edat aquella que els nens estranyen a la gent. Ja. Yeah. Estranyar la gent l'estranya sempre, els dos anys. Com més coneixes la gent, més l'estranyes. No, em refereixo a estranyar, no en el sentit castellà de la paraula, sinó el sentit que el fet de no conèixer-lo, sí, o sí, de no veure'l sovint, sí, crea una reacció adversa cap a aquella persona. Ah, sí? Sí. Bueno, és un desconegut. Jo crec que, sí, sí, no... El meu pare va marxar aquest estiu 2 mesos i mig a Màlaga, sí, i quan va tornar, la Joana quan el va veure no el reconeixia. No el reconeixia. Yeah. Se li feia estrany. Yeah. Bueno, doncs hi ha una cançó de la setmana que jo crec que encaixa perfectament amb aquesta dedicatòria. Sí, sí. Sí? Per què? Ara ho sentiràs. Per què? És la que he triat jo? Home, tu has triat la cançó de la setmana com a director del programa. Però què té a veure amb això? Doncs que ja el títol de la cançó, el títol de la cançó. Acut-la, listen it, escucha-la. La vols escoltar o vols comentar alguna cosa més? Jo crec que, bueno, pensava que fora de micro el Ramon m'ha dit que no, però jo crec que és una cançó que és molt de celebració. Sí. Sí, sí, és una cançó que posaries a l'entrega d'uns premis que en un casament, sí, que sí. I com que avui és el programa número 10. Ah, és el programa número 10, audiència. I tot i que els moments no són benignes, aquest pacte tan a cuita corrents després del desastre electoral que ha sigut, en el fons jo que vull ser optimista, estic una mica més optimista que com han anat tots els últims dies de la temporada que portem, que és molt xunga. Sí. Mm-hmm. Molt i molt xunga. Molt xunga. Va, presenta'ns aquesta cançó amb aquesta veu tan bonica. Doncs per tots vosaltres, Umberto Tozzi, amb la cançó Tu, sona d'aquesta manera. Vinga, ballar. Come down. qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma più, ma tu, perché tu, non ci sei, e mi sto spogliando tu, quanti anni mi dai, ho un lavoro strano e tu, ma va là, che lo sai, mi starà vicino tu, sei più bella che mai, ma ci da un minuto tu, non ne dai, non ne dai, che ti ha fatto entrare tu, che mi brucia sei tu, e anche la mia marcia in più, ed un po' di follia, quanto basta perché tu, come lei, non sei mia, se mi fai l'amore ti canterò come se fossi una canzone, canterò e camminando sveglierò chi sta sognando più di me. Al mondo siamo io e te, ragazza triste, canterò la pioggia perché vengo. Vinga tots, abraceu-vos. Programa número 10. Bé, doncs aquí ha estat aquesta cançó d'Humberto Tozzi anomenada Tu. Tu, you, tu. Què us ha semblat? Romàntica, alegre, sí, inspirada. Italo total, Italo total. Celebration, no? Una mica? Italo total. Yes. El que no he acabat d'entendre és perquè em deies que és a dir en aquesta cançó. Bueno, perquè és tu directe al teu pare. Ah, vale, vale. És així de senzill. Te la dedico a tu pare. És així de senzill, tu. Sí. Tu. You. My father. Va, dispara l'àudio, Ramon. Yes, my dears. Hola, bona nit. El meu missatge de veu és que si podeu posar la cançó El temps del llop del cantant valencià Jané, està en el vídeo aquell que us he passat. Gràcies, adeu. Això sona d'aquesta manera. Thank you. Las gentes deambulan por el stand sin la esperanza de salir, pero no. En la puerta nadie ha leído el desafío de Dante. Deja toda esperanza. Si acaso, algunos paseantes comprenden que están presenciando un futuro que no les pertenece. Los realizadores del proyecto solo buscan un espectáculo audiovisual y de paso demostrar que con laminado plástico se puede hacer todo, desde una mesa de despacho hasta infinitos escalones que conducen a un nivel a un cielo falso. Tal vez los programadores no contaban con la significación que el público atribuiría a sus extraños signos. La convención lingüística de los programadores quedó a un nivel. Aquello era un lugar lleno de extrañas calles escalonadas y de pronto aparecían signos convencionales tan preclaros como una boutique, una cafetería, un cuarto de baño. El público urbano comprendió que aquello era una ciudad en la que le habían preparado el comportamiento. Intuyó que quizá algún oculto poder le había permitido ser testigo de un futuro previsible. La moviola. Futuro previsible. Un coche fantástico. Bé, bé, bé, nois, doncs a veure si endevineu... això, eh? Una persona, aquesta música de la que no em cansaré mai. Estem al programa número 10, eh? 10! After 10. I això, la banda sonora, o sigui, la sintonia de la moviola original va durar 5 programes. Clar, però és que això arrasa, tio, això arrasa. 5 programes i fora. És que m'encanten els cintes. Doncs a veure, aquesta pel·li estic segur que l'heu vista. És una pel·li que crec que l'ha d'haver vist, si no tothom, moltíssima gent. És un best-seller, un... I això és una cançó que sona a dintre la pel·li. No és ni la caràtula ni el final. Però recordo que és una cançó que em va ensimismar quan vaig veure la pel·lícula. La pel·lícula... No donis pistes. Ja em direu... Ja dona molt que parlar. Dona molt que parlar. Vale, va. Jo diria que no l'endevinareu. Però ahí va. Sona la pel·lícula. No, no, que no he vist la pel·li. I... A mi em sona com a música que sona en un bar d'aquest, de cowboys, saps? De carretera. De carretera. La... Nada más lejos de lo cierto. Sona en una casa, en una situació realment tensa i incòmoda, i més que incòmoda. Que difícil. Un home, un nen. El lloc? Texas. Sud, por ahí va, sí. Texas, Arkansas, un lloc d'aquests del Vilawaki. Sud. Vilawaki. Jo no sé Vilawaki, no sé on està. Un, dos, tres, un, dos, tres. M'has creuat? Què? Ni idea. Jo, no idea at all. Més pistes? Em rendeixo, em rendeixo. Un nen que és testimoni de Jehovà? No l'he vist. L'únic testigo? No. Si algú està escoltant un directe, sisplau, i sabeu la resposta, digueu. Jo no l'he vista. Jo crec que l'hauràs vist. La resposta cap al final del programa. Que és una d'aquestes basada en Breaking Bad? No. És una pel·li, és una pel·li dels anys 90 i què us puc dir? Passa al sud d'Estats Units... I surt un nen que és testimoni de Jehovà. Un nen segrestat per un presidiari que ha fugit de la presó. Ah, ja està. Tu ja saps quin és. Sí. Jo no l'he vist. Ja la saps? Sí, sí, sí, per l'argument. Jo no en tinc ni idea. És un gran clàssic. Molt bé. L'he vista jo? Sí, segurament. A veure si l'audiència ho sap. Sí. Home, i amb aquest argument l'hauria de ser. És un best-seller o no és un best-seller? Sí, sí. L'haver vist. Sí. L'han fet és per... de les grans pel·lícules d'aquest director, de les que està considerant grans pel·lícules, tot i que no està en, digues el director, en les carreres dels Oscars. Dic el director. Clint Eastwood. Exacte. Exacte. Exacte. No sé quin és. No, a veure, Oriol, però si has anat ja al director, has anat ja al director, si... Perquè per no, l'argument m'imagino que és d'aquest. No, doncs això vol dir que has vist la pel·lícula. No, no, que has, home, i tant. L'has d'haver vist. Perquè per això t'ha vingut, clar, perquè t'ha vingut per això. Bueno, no, perquè has dit... De no, les, bueno, de, ho deixem. De moltes... ja moltes, ara hi ha moltes pistes. O sigui, el nostre president ho ha sapigut, o sigui, tot i que ell no, diu que no, no, no però que no, ja veureu que sí que l'ha sapigut. Això és una sèrie, a veure si l'hem de dir. Ja la sé. Tragèdia, drama. S'ha de lluitar per un ideal, ah, no. I així protegir amb fervor nostra llibertat, no sé, en la terra o en la mar. Quan al firmament amb la nau espacial lluitaré jo en busca famós. És famós, no? És de dibuixos. Sí, és aquesta. Manga. És aquesta que et diu. Els bubobots? Els bubobots. No, home, no. Que és manga. Aquesta que et dic, d'un capità que anava... Que tenia... Ja no diguis res més. Però no sé el nom, eh? Jo no sé quina és. No sé el nom. Jo com no sigui el Musculman o... No, és anterior, és del principi de quan sí, ens va arribar. És d'abans de Bola de Drac. Va Figuerceta? No. No. Buf. Aquí ho deixo. Aquí ho deixo, bueno, si ho sabeu. Jo sé quina és, però no sé com s'ha dit. Els... Vale, però ho sap, al parecer. Els de la generació, que som la X nosaltres? No, em sembla que som la Z. Som la... Doncs ah, no, la... De... o la X, no la X, la X. Ser els la de la X? Som la generació, y, som la generació perduda. X, Y, Z. No, perduda n'hi ha moltes, hi ha hagut moltes de perdudes. Els que, no som l'última. Els que hagin nascut entre el 76 i el 80 ho han de conèixer. Valen, valen, va, sisplau. Oients que estigueu en aquesta quinta d'edat, sisplau, digueu-nos-ho, perquè jo, per exemple, vaig perdudíssim. I no sé, si voleu anem directes a practicar una mica d'anglès. Exacte. Sí, va, dispara. A veure si en sabem el diàleg de pel·lícula d'aquesta week. Aquí, com que som plurilingües, avui anem amb un diàleg en anglès. Una cosa per orientar-vos. Aquests dos personatges ja els hem vist en una altra pel·lícula. Ah, o sigui, els dos actors. I amb un altre diàleg. Això ens dona molta pista. És molta pista. Molta pista. With a lot on my mind, and I'm looking for me a woman, but she's mighty hard to find. Lord, it's my country cousin, check the hottest spots in town. Oh, that little bit of woman. But... Well, give me the gore details. Son number one. It's a goddamn massacre, Pop. We wiped out the whole wedding party, execution style. Give me a figure. 9 dead bodies. And we're talking the whole shebang. Bride, groom, reverend, reverend's wife. Hell, they even shot that old color fellow that plays the organ. It appeared to me somebody objected to this union, wasn't able to hold their peace. I tell you, Pop, it's like a goddamn Nicaraguan death squad. Look at this shit can in the bathroom, boy. You in the house of mercy. Sorry, Pop. Well, it's definitely working professionals. I'd guesstimate Mexican Mafia hit squad. 4, maybe 5 strong. How can you tell? Well, sure and steady hand did this. This ain't no squirrely amateur. This is a work of a solid dog. You can tell by the cleanliness and carnage. Now, to kill crazy rampage, though it may be, all the colors are kept inside the line. If you was a moron, you could almost admire it. Who's the bride? Don't know. The name on the marriage certificate is Arlene Machiavelli. That's a fake. We've all just been calling her the bride on account of the dress. He didn't tell she was pregnant. Man, that'd be a mad dog. See the goddamn good-looking gal like that in the head? Look at her. Hay-colored hair. Big eyes. She's a little blood-spattered angel. Son number one? Yeah. This tall drink of cocksucker ain't dead. Aquí ho teniu. La pista que et podem donar, Oriol, és que vaig per i oients, és que és el mateix, lògicament, si són els mateixos personatges, és el mateix director. I per tant, és dels diàlegs, no tampoc hem fet tants diàlegs, per tant, no. El mateix director, ficar-ne dos diàlegs, amb això ja donem molta pista. Exacte. És el mateix director del que hem, i n'hem parlat, i a més no n'hem parlat només pels diàlegs aquests, n'hem parlat del director dels nostres de referència. És recurrent. És recurrent. M'imagino el director, m'imagino la pel·lícula, doncs ja està, és aquesta. Però va, no ho saps, i tant, la dic. Jo confio no, en tu. No la diguis, no. Deixa que l'audiència d'això, i si no ja ens no, ho regales a acabar el programa. Lo aprengne, no, em despista, em despista. Ah, doncs no, això, està, això hauria de ser el que et centrava, això hauria de ser el que et centraria. Nou assassinats, el que et centraria. Una dona morta i embarassada, sí. Dintre d'una església... Un, i el pregnant és el que centra. Un tiroteig descarnat. Centra la història. Et centra. Em vaig molt perdut. Bueno, és igual. És una pel·lícula d'empoderament femení. I un pare xèrif i un fill xèrif amb un barret de cowboy. Que ja sortia en una altra pel·lícula d'empoderament femení. Amplíssima, sí, d'ala sí. Amplíssima. Ulleres... Són les dues pel·lícules més enfocades a l'empoderament femení dintre de la filmografia d'aquest director. En fi, ja ens ho revelarà si no ens ho revelarà. No, perquè en aquest programa som fans de l'empoderament femení. Sí, i del masculí sí. Ben portat, que és amb sensibilitat, assumint les parts bisexuals de tots els homes que tenim dins, sent gais, o sigui, assumint que no som o violents, trisexuals. A vegades, o trisexuals, o pansexuals, volguem dir, una masculinitat més sensible i menys de fotre hòsties. Més femenina, més una femenina, masculinitat més aquest, femenina. Aquest ode que trobem amb aquest director, que no se'l reconeix com això, no és el que més no. Se'l reconeix, perquè a més tot s'ha de dir que en l'última, realment, la presència femenina no és molt ni quarts, ni ares. No, sí, bueno, no està malament la pel·lícula, però d'ell no, n'hem de parlar de l'última, perquè serà de les que quina era l'última? No, és que si la diem, no? No, és clar, igual. Per això, després... Bueno, en fi, Oriol, públic i tot. Jo sé que la Marina, per exemple, o sigui, l'Anna, sabreu de qui sí, estem sí, parlant. Sí, sí, sí. Apunteu-vos-ho, sí, va. Apunteu-vos-ho. Al final del programa us ho resoldrem. Bueno, doncs pues, ja m'ho resoldreu. Sí. Però ara volem saber... Què recomanem? Què recomanem? Què hem vist, què hem vist aquesta si setmana? Si hem vist alguna cosa, recomanem alguna cosa. Quant a pel·lis, bueno, jo com a sèrie no recomano res perquè no em declaro abstemi de sèries, o sigui no consumeixo sèries ara mateix i per tant no puc recomanar res. Pel que fa a pel·lícula, doncs aquesta setmana gràcies al meu pare i la Conxi, els avis gràcies. He pogut anar al cine una altra volta. Bravo, altra volta fa. Cada setmana em puc permetre aquest luxe i amb l'Àfrica vam anar a veure una pel·lícula que es diu Farewell. Farewell, my concubine. No, aquella era Adiós a mi concubina, que era la favorita. Què vol dir Farewell? Farewell, adéu, adéu, adéu, au revoir. Au revoir, au revoir, vale. Au revoir, au revoir, au revoir. A tot alegre, no, a tot alegre és d'aquí una estona, però és Farewell, my concubine. Jo la recomano molt, que és Adiós a mi concubina, que era la favorita per guanyar l'Oscar el 93, que aquí el va guanyar en comptes de... Jo veig que està content pel canvi. Tot i que Farewell, my concubine és meravellosa, cine xino d'aquests anys 90, preciosa. Però era peli, millor pel·li estrangera. Oscar, clar, Oscar estranger. Qui va guanyar el 93? I per què va estar content? Per què podria estar Talk content? To Her. No, Talk to Her va guanyar millor guió i va estar millor guió i 2000 i pico. 93, molt més enllà. Però sí, va ser una victòria, podríem dir, nacional. Belle Époque. Belle Époque. Woohoo! Bravo! No sóc tan dolent. Bravo! Oh yeah. Hòstia, sí, clar, és que Talk to Her és molt... Talk to Her és més dels 2000, que és molt bona també, i també la recomanem. Recomanem Talk to Her, recomanem Belle Époque, recomanem Farewell, my concubine del Jen Kaiche, i ara tu ens has de dir aquesta Farewell, que a mi no m'has deixat... Farewell és una pel·lícula... No sé, però on vas anar a veure-la? Clar, perquè no, tu et sona d'algú aquesta pel·lícula? El cinema és imperial. Fotut, no clar, aquí al costat, però és que no et sona el nom. Ah, és una pel·lícula xina, no? És una pel·lícula xina. Xina. Xina o japonesa, no ho sé. Però veus com que anàvem bé. Sí. Notàvem que el tema I, era... I, bueno, vaig veure el cartell i té, bueno, pel·lícula de l'any, una obra magnífica, no sé què... Doncs, i què, sí o no? Em vaig a dormir. Ah, bravo! Això que em passa molt a mi. Això perquè estaves cansat o perquè era avorrida? Perquè no perquè fos avorrida, era perquè era un ritme d'aquests pausat i... Jo no havia fet la migdiada, eren les... Home! Quina estació vas anar? La de les 6? La de les 6. Uf, supermala hora. Sí, bueno, i l'Àfrica m'havia anat fotent cops de colze perquè es veu que roncava i tot. Ostres. Però vaig reconèixer que vaig dormir molt poqueta estona, potser 5 o 10 minuts. Ah, vale, no, o sigui, t'has dormit molt poc. No, no, vaig veure la pel·lícula que pràcticament sencera. Però llavors què? Què et va semblar? A mi no em va entusiasmar. Vale. Em va sonar la típica història senzilla, de familiar, sí, de personatges... On és dirigida? On és feta? A Xina. Ah, sí? I tot i així era convencional? Sí, un cine d'aquest senzill. D'aquest... De cor senzill. Sí, basat en les relacions humanes, amb bueno, els petits gestos... Pablo Coelho, Pablo Coelho. No, no, no, Pablo Coelho. No, o sigui, com de prop, o sigui, com sostingut, sí, sense, gens enfàtic. Exacte. Gens enfàtic, ni melodramàtic, ni res. Exacte. Però per tant, l'història, et va arribar la història o no? No gaire, perquè... Vale, o sigui, no et vas emocionar. No, perquè, bueno, suposo que també pel doblatge, perquè... Clar, és que a veure, tampoc està pensada per... Per estar doblada, una pel·li xina doblada. No, i tampoc està pensada perquè sigui dramàtica, saps? No, ja, no ha de ser una cosa... Clar, és que ha de ser una cosa... Plana. Clar, no, tènua. Tènua, exacte. Suau. Bueno, aquesta cosa feng shui. Però clar, veure-ho en castellà no hi entra, és que és així. Aquesta cosa feng shui. Jo t'ho dic, amb una pel·li xina, jo inclús amb alguna potser americana ho podria veure, perquè Amèrica, a veure, hi ha allà a Mèxic, vull dir, dius, veus doblat i dius, sí, és el mateix. Us poso una situació. Doblada? Ja. Us poso en situació. Sí. Però és que o doblada o què? No, o no, o vas als Verdi, o al Cineclub de Sabadell, sí, però... o vas als Verdi, vas a la Filmoteca... Però veure-la en versió... Ah, ja, subtitulada. Zenoa, subtitulada, clar. Us poso en situació. Va d'una àvia, sí, que li diagnostiquen un càncer, sí, de pulmó, sí, i li amaga, la família li amaga el, sí, diagnòstic. I li diuen que no té res, però, vale, tothom sap que s'ha de morir en breu. Vale. I llavors té part de la família a Japó, part de la família als Estats Units, sí, i amb l'excusa d'un casament es troben tots. Vale. I és una mica el que passa, la cosa familiar, el que, sí, passa, sí, a nivell familiar davant d'aquesta situació. I a l'Àfrica li va agradar? A l'Àfrica li va agradar. Vale. A mi no és que no m'agradés, però ni fu ni fa. No em va commoure. No et va agradar tant com les que portàvem amb tu. Portàvem una bona ratxa. Una bona ratxa que portem dues obres mestres absolutes que tant... Portava Joker i... I l'altre quin era? Ja no me'n recordo. Ah, no, perquè la del... Ai, la de Mike Leake, la del Ken Loach et va agradar molt, però no tant com la del... No, va ser una altra. Va ser una altra. Moltíssim, perquè no va ser la del... Ah, Paràsitos. Paràsitos, exacte. És que Paràsitos. Estem quedant enrere, perquè no, no encara ho fan, imagina't, tu i tot està enfillat, que vull dir que tens fill, sí, pare, família i tal, has anat més al cine d'actualitat que nosaltres. Bueno, perquè vosaltres aneu al cine club. Perquè jo, no, i perquè jo vaig caure amb el blockbuster absolut. No, que però si jo hi volia anar, Terminator 2, sisplau, si algú l'ha vist, que doni opinions, jo també te'l vull veure, Terminator 2, també tenia moltes ganes. Jo. Clar. Terminator 4. Doncs jo i l'Andreu només et podem no recomanar, o sí recomanar, o ni fu ni fa, però en el fons bé, és veritat, que és un l'última pel·lícula, sí, perquè no és això. És l'última del Warren Beatty. L'última com a director del Warren Beatty, actor i director reconegudíssim i sobretot reconegudíssims, que això és molt maco, sobretot reconegudíssims als últims 20 anys per ser marit de l'Annette Bening, no me'n recordo, i en canvi ha estat més o menys retirat. En canvi, l'Annette Bening, des que va tenir la seva consagració, va ja catapultar-se... No sé qui és. Sí, home, ara ho sabràs. Quan va catapultar-se amb Timadores de la Stephen Frears, que surt ella, l'Angelica Houston i el John Cusack, que és una pel·li que va de cine negre, d'una novel·la de cine negre ambientada als anys 80-90, que és brutal. L'any següent, al cap de 3 anys, va fer ja American Beauty. A partir d'American Beauty ja va anar fent grans papers. Ah, és la dona d'American, sí, Beauty. Hòstia, llavors, sí, va fer aquella de les Mujeres del Siglo XX. I què era? Jo molt guapa. I en canvi, el Warren Beatty, que era de generació molt més gran, que era és com que un soltero de 60, jo també em vaig mitja dormir. Els vaig mitja dormir els dos. Però ells es van conèixer... Jo no, el cineclub, ells es van conèixer fent Baxi. Sí, a veure, el Warren Beatty va guanyar l'Oscar per Reds, que és una pel·li que va de la Revolució Russa, valent, que la va fer, la surt ell i surt la musa del Woody Allen, la segona musa, la primera musa del Woody Allen, l'Angelica Houston. No, l'Angelica Houston no. La Susan Sarandon. No, la Susan Sarandon. No, no, no. Han treballat mai junts amb la Susan Sarandon. La Humphrey Bogart. No. La Diane Keaton, Keaton, que van ser nòvios. La Diane Keaton va ser nòvia. Aquesta és la que vam veure? La Diane Keaton, no, aquesta és les anteriors. Ah, la Diane Keaton va ser nòvia del Woody Allen. Després es va fer nòvia del Warren Beatty, van fer Reds, que van estar nominats ells als Oscars, millor director, va guanyar millor pel·lícula, que va la Revolució Russa, i llavors ha fet altres pel·lícules que han tingut èxit a Warren Beatty. Com el Warren Beatty, que deien que era un primer espàs de cuidar. Era un playboy total. Exacte, que s'ho follava. Més... Bueno, això no es pot dir, bueno, aquestes paraules, però que s'ho lligava tot i... S'ho follava tot. Exacte. Bueno, exacte, això no volia dir-ho. Si no ho diem aquí, no es diuen. Ja ara ha fet una pel·lícula que ha estat fa dos anys i es pot trobar a Netflix, que no sabem ni com es diu, però bueno, busqueu per Remit i la trobareu. I va, és que és així. És que ha volgut fer el paper que ja va fer Leonardo DiCaprio i que va ser la seva tercera o quarta nominació amb el Martin Scorsese de l'Aviador, que va del, del multimilionari Howard Hawks. Sí. Doncs ell va fer del Howard Hawks, tenia ja com, era supermilionari, a l'època que ell estava ja mig embogit i la gent no el podia veure gaire, ell estava tancat a l'hotel, que tenia, encara tenia la companyia d'aviacions i tal, i llavors tenia diverses actrius, llavors tenia companyia de cine, llavors tenia diverses actrius que els hi pagava diferents apartaments. Com es deia els llogava, aquest personatge? El Howard Hawks. I llavors la pel·lícula surt ell fent del Howard Hawks, surt la filla del, la filla del, del cantant de, del, com et vaig dir, del cantant de... de Genesis, ah, sí, ai, del... no, de Phil, Collins. Phil Collins, la filla del Phil Collins i un noi, noi jove que sortia d'aquella pel·li de High Caesar dels germans Cohen, que fa com d'un conductor que porta aquesta el noia xòfer. Que és una, el xòfer d'aquesta noia que és una, un, ella vol ser un futur estrella del Howard Hawks, s'enamoren. És com una història com l'antiga, com una pel·lícula clàssica de Hollywood però més moderna. És un neoclàssic. Neoclàssic. Sí, sí. Que no està mal per passar per dormir-te una tarda de diumenge, com que l'Andreu ens va anar molt... Una tarda de? Diumenge, de postelectoral, no preelectoral. Però no et dius que és cineclub? No, la del cineclub que vam veure que era magnífica, magnífica i bastant dura, però a més era bastant dura i a la vegada era molt fort com estava fet que era dura i a la vegada tenia humor, i humor com negre i a la vegada social, que era una que es diu Iugoslava. Torner o alguna cosa així, que es diu Iugoslava 2008, Sèrbia, que va de tot el conflicte de la guerra de Bosc, de la guerra dels Balcans, amb una companyia de teatre que són de Belgrad, que com que estan a hores baixes i no tenen d'allò, els hi surt una minigira de quatre actuacions. Per això és plena guerra, eh? I van d'anar a actuar a dintre de Sèrbia, però llavors tot, es troben tots els problemes, per tant acaben actuant amb sí, diversos dels bàndols, no? Brutal. Que bona. Però bastant, bastant dura, perquè clar, es troben situacions dures, però llavors també té un punt d'humor, vull dir que no és com... Molt bé, molt bona. Que bona. Molt bona. Doncs aquesta és la, la nostra recomanació de pel·lícula. Fílmica. De sofà, de mandres... De mandres. De... I l'altra és, si vols veure una pel·lícula implicada, sí, però que no sé, ara no puc dir el títol, però el buscarem. Sèries? Ja m'estranyava el Warren Beatty al cineclub. No, no, el Warren Beatty no era al cineclub. No, però podia estar-hi en plan com les seves pel·lícules antigues, o aquesta de Reds. Bonnie and Clyde. O Bonnie and Clyde, clar. Mm-hmm. Podia ser-hi. Teniu sèries? Spendor en la hierba, no. No, jo ja m'he manifestat com a abstemi total. Jo tampoc en tinc. No. M'han tornat a recomanar Peaky Blinders. Vicky, Vicky. Vicky Frank, que va de gangsters, bueno, Vicky, no? Una que és de gangsters, Cristina, no? Barcelona, o com el vulguis dir. Piqui. Doncs piqui, piqui. Anem amb la següent petició, no? Sí. Endavant. Bona tarda, migdiaderos i migdiaderes. A mi m'agradaria que poséssiu algun tema de la iaia. És que el tinc poc escoltat i sé que és un bon grup. I això, qualsevol el que decidiu vosaltres. Vale? Un petonet molt gros. Abraçades, adéu. Un petonet. Molts petons. Cada un de un color. de tant en tant ens anem drogant, de tant en tant ens droguem tant que al final ja se'm fa estrany i ningú twist and shout, oh, twist and shout, twist and shout, wow, twist and shout. No hay lenguaje sin metáfora. Muerte es metáfora de la nada. No es la vida, es la rosa. No es la historia, es el tanque. Ni siquiera Praga es Praga. Ni siquiera, propiamente, una sinfonía inacabada. Si el extranjero quisiera pan y sal, le bastaría aprender en vuestra lengua las respuestas sagradas. Necesitáis compasión por vuestras derrotas, comprensión para vuestra fuerza de vencidos, vencedores, de vencedores, vencidos. Aunque reconstruyamos murallas de razones y hasta los mestizos prediquemos la reconstrucción de Praga a los invasores confiados en su costumbre de vencer, preferís comprobar la raza en la lengua, no en los ojos, no en las manos, y cualquier alemán os seduciría con el santo y seña de las respuestas sagradas. Os reconozco en vuestra coquetería de víctimas y aunque redacte un auto de fe ante cada desgracia, lo hago descreído de la suerte de mi ciudadanía, cuestionada por el mestizaje de mis recuerdos, por el mestizaje de mis muertes y mis vidas, y sobre todo por el alevoso mestizaje de la fonética. Ma chambre a la forme d'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre. Inútilment vaig esperar la mort de la groga olutòria, que los marineros de Salgari pescaban sin escafandra ni batiscafo, sin otro auxilio que el brou d'alga marcida. Però antes hubiera muerto yo ahogado, dormía en els llums tous de Xangai i la noia rossa no es traia les calces humides. No tenia cor ni cos, el cor fugia cap a l'Orient blavós. Cal fer promesa fantàstica. Los marineros mestizos olían a morralla, però els cavallers txecs olían a essència vermella de la més turca Turquia, del més oriental Orient. Vienen les sordes tàrtares d'Almeria, clamava Heribert Spencer a l'àgora de Bruchsas. Jo crec, estimava la mort quotidiana del drapaire a la pell del conill. Era la resistència lingüística d'una raça. Somos los mejores, los mestizos somos los mejores. Tenim dues llengües, tenim dos arguments d'exili, dos possibilitats de silencio. Però no queden mars de Salgari, solament mars de runes, mars d'estel de portaavions, mares de mierda. Jo crec, Dels agitadors d'aspirina s'emmutxacen al vent. Les calles no conducen a final alguno, ni las palabras, por ejemplo, adiós, melaza, soy. Mas no es cuestión de calles ni lenguajes de extranjeros encuadernados en piel humana. ¿Acaso los tanques urbanos sean los definitivos? Entren, salgan, estén los invasores, paisaje interior o retrato de ciudad con tanque, falsamente extranjero. Inacabadas las idas y las muertes, Mozart dejó incumplida la quinta 504, primera sinfonía prerromántica. Se ignora por qué razón suprimió la tradicional minué. Tal vez le bastara el chiste musical inmotivado, drama giocoso situado entre las bodas y el Don Juan. Mozart era tan amado en Praga que hasta los mendigos cantaban fragmentos de las bodas. Y en el estreno de la quinta 504, masones y mendigos no necesitaron del cuarto movimiento para agotar las localidades y encargarle el Don Juan. Y fue en Praga donde el viejo Casanova bibliotecario, Ajasbin, posó para el Don Juan, fascinado por la lenta monumental introducción de Praga, precursora del Beethoven de la Sagrada Sinfonía. Música de fondo para expediciones de alcoba y memoria. Ingratitud de Mozart hacia sus adoradores, hermanos masones de la A, la verdad para la unión, que le consideraron la encarnación de la armonía. Eligió morir en Viena cerca del poder, lejos de Praga, ciudad inacabada para sinfonías inacabadas. Ciudad de judíos que escribían en alemán, de calles y palabras sin final alguno, de invasores insuficientemente extranjeros, o acaso no sea Praga una ciudad, una sinfonía, ni la historia, ni una vida, ni este libro. ¿Acaso sea simplemente una metáfora? La pesca. Ja som a la pesca. Sí, sí, sí, senyor. Ai, jo m'agradaria fer comentaris sobre les dues peticions que hi han sonat. La primera, la del Genot, que no comenta, recordo. Comenta. Que no, que les dues les he trobat encertadíssimes. M'han encantat. Mm-hmm. La primera no la coneixia, que és la del Genot. Mm-hmm. Que de gener. Recordem. Sí, el grup es diu Gener, o el cantautor, bueno, suposo que és el un grup. El Temps del Llop. I la cançó es diu El Temps del Llop, m'ha agradat molt, no la coneixia. Que ens comenta que és Premi Ovidi Montlló al millor disc de pop del 2015 i Premi Ovidi Montlló a la millor lletra del 2015. Fantàstic. Però la lletra és per una cançó que es diu Contrallum, que també l'hauríem d'escoltar algun dia. Bé, doncs l'apuntem. I com comentàvem, doncs, de la iaia, aquesta cançó és magnífica, que és del primer disc, i com totes les del primer disc, després de guanyar el Sona Nou, és excel·lent. Jo no conec la iaia i ho he trobat vital, fantàstic, bueno, energètic. Gràcies, ens seguim enriquint amb les vostres peticions musicals. Bueno, heu pescat amb xarxa, heu pescat amb canya. Jo he pescat amb Shazam. Bé, i què has pescat? He pescat, el diumenge vaig tenir convidats a casa, vaig fer una altra paella per variar. Em va quedar exquisita. Uh-huh. Els grans d'arròs semblaven llàgrimes del mar. Quina, que ets un poeta. I vull dir que no em va quedar seca, sinó que em va quedar un pèl caldosa, però semblaven llàgrimes. Allò era... Sí, caldosa és bona. Com la cançó que has trobat, vols dir? Bocata di Cardinale. La cançó que he trobat, pues, la va posar un dels convidats, i em va sorprendre perquè primer vaig dir, hòstia, això és el Ben Harper, però al cap d'una estona va començar a sonar un saxo que em va descol·locar, l'estil jazz, i vaig fer un Shazam i efectivament era el Ben Harper amb un tema anomenat Ashes. Cendres. Ashes to ashes and dust to dust, that's what has become of our life. Love has no direction, 'cause love has no aim. Love can leave you as fast as she came. Meeting such sweet sorrow, 'cause someday we may have. Temàs, tio. Bé, doncs aquí ha estat aquest Ben Harper amb el seu... A la meva germana li agrada molt el Ben Harper. Ostres, m'encanta, m'encanta, boníssim. I sabeu amb qui està casat el Ben Harper, no? No! Ah! No. Hosti, corazón, corazón. Una de les... Digue una pista, després diré l'actriu. Naomi Watts. No, però és rossa, no. Però Naomi Watts està casada amb una que és el Liv Schreiber, que és un altre actor. Andy McDowell. No. És rossa i és una de les muses del David Lynch. No em diguis, no m'ho diguis. No, espera't. L'Arquet. No em diguis que és l'Arquet, eh? No és l'Arquet. Ah, perquè a mi l'Arquet... Una de les muses, no. M'encanta. La Dern. La? Laura. Laura Dern. Molt bé! No sé qui és. En sèrio? Sí, la del Terciopelo Azul i l'última que va fer... Aquella noia... Quina? Terciopelo Azul, la rossa. Ah, sí? Terciopelo Azul sortia la Terciopelo... que sortia la Isabel Orsellini, que era la dona d'ell, que era la dona del David Lynch, l'Isabel Orsellini, i l'altra, la rossa, era la Laura Dern. Un referent. Jurassic Park? Exacte, ella, la prota. I on més surt? No, i una altra pista per tu. És més gran. Una altra pista per tu. La pel·lícula de la banda sonora de l'Andreu... Del diàleg. Ella del també diàleg. Surt. És la que es mor allà dintre... El diàleg no, la de la banda sonora. És la que es mor dintre una rulot? No, és la que acompanya en el Clint Eastwood. Ah, en la meva? No m'ho digui, quina memòria, no la recordo. Per això, bueno, amb això us ho hem dit tot. Ben Harper, ja sabem qui és la seva dona o exdona, perquè aquestes, sabeu que a Hollywood aquestes coses van molt ràpid. Va molt ràpid, ja, sí. M'entens? Si t'he vist, no m'acordo. Bueno, va, Ramon, què has pescat tu? Jo he pescat, torno a reivindicar una secció que, com que tenim tantes peticions, el programa va tan bé a nivell de peticions i de tot plegat, que ens ho passem molt bé. És que va com una secció. No podem fer aquesta secció que, històrica, perquè jo reivindico aquí la figura de gent que, tot i estar de jubilar-se, implica políticament, segueix tot i haver deixat la seva carrera, ella es va jubilar com a cantant, però ha seguit com a polític implicat. I per tant, aquesta secció de Lluís Llach que no hem fet, la torno a reivindicar una cançó que com que no s'ha gravat, vull que quedi gravada, que és un descobriment que no coneixia exacte Lluís Llach, que es diu Novembre, com el mes que estem vivint, i ell va fer una cançó alegre sobre Novembre. Rock and roll. Reincidim. Reincidim amb Lluís Llach. We'll be right back. gràcia tingueres d'aprendre i al final vas ensenyar-me fins com un fil cosiràs l'Atlàntic amb el meu mar petit perquè era novembre. Aquella nit era tot el sort d'obtenides fent paraules amb els teus acords. Tu eres llum, eres por, eres pau i foscor, ara dolç o amargant, ara fràgil diamant. Després vaig venir vora teu, vàrem percebre en un moment que compartia un tresor. És tan senzill juntar les veus quan un mateix batec comú ritmes i fibres de cançons. Perquè era novembre, perquè la guitarra, perquè cal entendre quan s'està enmig d'un miracle, perquè el temps no ha allunyat les nostres veus podem cantar junts. Perquè era novembre. Només els ulls et brillen més que les dents, cantes molt endins perquè així voles més lluny. Tens el foc, vius el verd, ets un tendre pervers, vent i pluja amargant, pell ardent de la mà. Jo et deixaré, faig un camí, però em fa feliç veure't aquí, omplint l'espai amb les cançons. Giraré el cap quan sigui lluny, pregant els déus que cap escut deturi el rumb que du el teu cor. Perquè era novembre, un dia de gràcia, vingueres a prendre i al final vas ensenyar-me. Tinc com un fil cosiràs l'Atlàntic amb el meu mar petit. Perquè era novembre, guitarra, perquè cal entendre quan s'està enmig d'un miracle, que té no allunyar les nostres veus podem cantar futur. Perquè era novembre, perquè era novembre, perquè era novembre. Sabeu qui és, no? El nostre estimat Lluís Llach. Doncs bé, jo us posaré la cançó directament i me la presentareu vosaltres quan hagi acabat. Vale, va. La meva pesca. Això vol dir que la coneixem. Sí, és que hi han coses per les que no cal presentar. No val la pena discutir. Anymore I gave up. forget in time. You said I was on your mind. There's no need to argue. Ha sigut la primera gelada, està tot blanc i preciós, i us recomano una cançó dels meus amics músics que han fet un disc i es diu First Frost, la primera gelada. Em sembla que es troba al YouTube. Una abraçada ben forta, bon programa. Thank you. Butaques de carrer, Forallac. Pese al tiempo pasado, sigo pensando a menudo en qué suerte te habrán deparado los caminos tomados y en qué sentido habrás crecido. Un abrazo fuerte. ¡Qué bellas palabras! ¿Quién eres? Rápidamente me borraste de tus créditos. Nos conocimos una plácida tarde de final de verano, mecidos por el aroma de la retama y el salitre. ¿De qué verano? ¿El de hace 4 años? Justa la fusta. Justa la fusta. Sí, ese verano casi mítico del 2015. Te diré que me robaron el móvil estando en un tren y no pude volver a contactar con vos. Me apenó mucho no saber nada de ti. Rápidamente me olvidaste, mi muy querido Borja. Te escribí en varias ocasiones, sin respuesta. No recibí nunca nada, qué extraño. Quizás sea la vida. Quizás tardé un par de meses en volver a tener móvil. ¿La que nos administre los guiones? Me hace una especial ilusión volver a tener noticias tuyas. I know. Yes, my dear. Pues ya me has recuperado. It is a real happiness haber quelque part du serenité. A poc vaig madurant. No te he vuelto a ver más por Torroella, ni por los Arenales. Yo tampoco, y mira que he vuelto cada verano, como los alegres muchachos de Atzabara. ¿Le destin? Pensé que cambiaste de lugar vacacional. Encontraremos un momento, en la oscuridad de una cripta, detrás de un sagrario, bajo una higuera cremada. Ya me vuelves a tener, Ramón. Quizá no has dejado de tenerme nunca, pese a que has reconocido inicialmente mi prosa. Sí he reconocido tu prosa, de manera elíptica y adormecida. Tengo muchas ganas de reencontrarte. Moi aussi, quizá demasiadas. Me too. Pues ya solo te tenía en el recuerdo como aquellas cosas maravillosas que en la vida a veces uno llega a encontrar aunque luego se esfumen. Sabes que nunca me he esfumado. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Me alegra mucho tu vuelta. Nunca partí, amigo. Estuve siempre contigo. Te eché mucho de menos. Ni te cuento yo. Si no estás muy ocupado, nos podemos ver. Me gustaría mucho verte, sí. ¿Nos llamamos la semana próxima? ¿Qué disponibilidad tienes? Perfecto. Nosotros estamos de obras en casa, pero suelo tener otras tardes libres. Tengo unas primas argentinas de visita a las que también tengo que ver alguna tarde de la próxima semana. Y los martes a la tarde hacemos un programa de radio con unos amigos. ¿Qué haces por las mañanas? Quería proponerte ir a la playa. Ya no hace tiempo de playa, ¿no? Yo sigo yendo. Ayer me bañé. Y mañana pensaba volver. Ya me dirás. Entro ahora en un despacho. Chao, caro. Chao, velo. Parleamo pronto. Por las mañanas estoy con las obras. Podríamos desayunar un día, ¿no? Ya encontraremos un momento perfecto o pluscuaperfecto o preciso. Como no sea en fin de semana... Why not? Tendrás que venir a ver la reforma de la casa una vez esté finalizada. La dividimos en dos. Como un Botticelli pintado hace tiempo, dama florentina, urgencia de otoño, el verano se ha llevado su excesiva esperanza. Miras despacio, pequeña Venus nacida de la espuma en un mar contaminado. Dudas cansada de palabras que nunca te dicen eres libre, eterna y necesaria. Voluntad de Botticelli no restaurable. No quieres marcos que propongan ser exacta memoria de un amante de entre tardes, entre tiempos, entre mares. Tus citas pretextan cocaínas, deseos, relatos fundamentales, excusas de otras islas, Corfú, Rodas, Micones, Patmos, Santorini, mar de mármara, consumidas tardes, consumidas estelas de unas vacaciones separadas, cual dos memorias enemigas. Es un poema de Vázquez de Montalbán que le dediqué a una amiga mía, profesora de historia, que hizo un examen a sus alumnos y les puso La Venus de Botticelli. Y lo leí en la radio el martes pasado. Me ha llegado esto de Amantes de Entretardes. ¿Cuál es el título del libro? Memoria y deseo, obra poética, 1961-1990, Manuel Vázquez Montalbán. En 2016 compré una casa en Forallac. Por eso fui mucho menos por tus amdurriales. Han pasado muchas cosas, que ya te contaré. C'est moi, para que no te confundas. Te envío esta foto en un decadente Soiré romana, donde por un momento me pareció verte. I remember it perfectly clear, your rouge hair, the beer red, also and everything in between. Te sientan bien los tonos tostados de Girona. No eras tú. Más que decadente, parece alucinante y muy Ace White Shout de Kubrick. Pero con ello te demuestro que seguías en mí, excesivamente parecida. Basada en la novela Historia Soñada de Schindler. Volví al mismo tiempo equívoco en Bomarzo. Durante el mismo viaje, ya ves, y tú pensando que habías muerto. Presupongo que seguís casado, enamorado, siendo pater familias generoso y deseo que toda tu familia esté muy bien. Yo no te pensaba muerto para nada. Te sabía vivo y coleando, y feliz con alguna meretriz o incluso sin. Los hados deciden ese sendero que no vas a volver a pisar. Pero yo no puedo evitar volver la mirada atrás. ¿Me convertirán en una estatua de sal? ¿Quién lo sabe? Mala luna lo racontará. Ma credo que non ti volverás di sale porque io non sono Euridice. Mi guión vital se ha ido complicando un grado sumo a una velocidad trepidante. ¿De veras? Espero que todo haya ido bien y sean felices nuevas los cambios. Descontrolado, bajo una apariencia de distante formalidad, el camino es para crecer. Ah, como en el gato pardo. Algo cambia para que todo siga igual. No hay que etiquetarlo. Jamás hay que etiquetar nada, salvo el veneno para no confundirte con la sal. Tengo que decirte que el lunes estuvieron a punto de lincharme, pero eso es harina de otro costal. Ya hablaremos. ¿Por monárquico constitucionalista? Right. Están las calles que arden, Lately. Espero que no fuera más que un susto. Y las rabias sociales, los odios. Cuando nos veamos, ya te contaré. Ardo en deseos de escucharte y verte y besarte, como no. ¿Tomorrow? Por la tarde puedo, Madobe. ¿Y la noche? ¿En qué lugar tranquilo y apartado nos podríamos encontrar? ¿En mi casa, en la que aún vivo solo? ¿O en la tuya, donde vivís seis, más los perros, gatos y la tortuga? Von Bismarck se llamaba ella, ¿no? Mañana acabamos de perfilarlo. El canciller cayó en manos enemigas. See you later. Qué pena, con las ganas que tenía de conocer una tortuga tan dicha en los avances territoriales. Si vediamo, ve lo ve a mí. Ramón, con la ilusión de verte, no tuve en cuenta que hoy tenía una cena. Tendremos que quedar un día de la semana que viene, si te va bien. No pasa nada. Ya mes días callunganizas. Si hemos esperado 4 años, aguantaremos unos días más y la semana que viene, o cuando podamos vernos, podremos comentar también el resultado de las próximas elecciones. Me hacía mucha ilusión verte, pero confío en poder aguantar la emoción por el reencuentro. Forallac. Això són plaques de carrer. Ja heu vist que el carrer ha canviat i és Forallac. Us heu quedat, o sigui, fins i tot vosaltres mateixos us heu quedat fora de lloc, eh? Jo també. De la intensitat del diàleg. És que després de 4 anys i tenir-ho tot perdut, perquè jo amb aquesta persona, anomenat, com he pogut comprovar, Borja, ho tenia tot perdut. I a mi el que més m'agradava d'ell era aquesta poesia en el diàleg. Sí, bueno, i en la pictografia, perquè jo he vist les fotos. Ah, bueno, ara enviaré una de les fotos que m'envia, l'enviaré perquè la rotllo Ace White Shot. Ace White Shot, la Ace White Shot. És espectacular. És brutal, sí. És espectacular la vida que ens dona el Ramon. No, hi ha gent interessant, o sigui, estem intentant, jo amb això estic intentant fer un avance a lo que és la revolució des de dins. Ja, és que jo vaig veure una mica un missatge quan la Leonor va néixer el 31 d'octubre. Aquí potser a través de l'allitament o de... Però clar, com arribes a conèixer la gent? Per molts camins, per la feina, els estudis, a la teva vida quotidiana, però la vida quotidiana, per exemple, per la part carnal també és una manera com establir contacte. I és interessant. Jo aquest canal de comunicació s'havia tallat amb aquesta persona anomenada Borja, que es diu així a la vida real també, i ara s'ha tornat a produir. Fantàstic. I el WhatsApp pot ser intens i maco. Espectacular, ha sigut espectacular. I ara tenim més peticions. tenim més peticions, el que passa és que no sé si les hem baixat. Doncs, si vols tirar la sintonia de el sopar de duro, no en parlem més. Això és això. Benvinguts al sopar de duro. Duros a 5 pessetes. 4, Ramon. Ai, perdona. És igual, a 7. Que és la cervesa, que bons que estan els cigarros i que bé que s'està aquí a Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, fent sí. La migdiada. El nou programa de Ràdio Trama. La ràdio lliure de Sabadell. I així és en bucle fins a l'infinit. Bé, doncs ara toca el sopar de duro. Jo, bueno, la batuta de director de programa ja me l'han robat. Ah, sí? Ah, sí. Me l'heu robat. Se'ns fan així. I així comencen totes les revolucions. Així comencen les revolucions i no parlarem d'un tema banal, sinó que parlarem d'un tema molt transcendental. Bueno, pot ser banal, també. Pot ser banal, perquè arriba als límits de la banalitat. Sí, bueno, el tema quin seria, ja que el proposeu vosaltres? A veure si ho endevines amb aquesta cançó. Aviam, dispara. Els Picapiedra. Això són els B-52. Sí, caram. Cantant una cançó que es diu... Tens oïda, eh? Una cançó que es diu T'aguantes el riure o...? Meet the Flintstones. Els Picapedra. Qui eren els Picapedra? La Betty. La Betty. I qui més? La Telma. La Telva. I... Pablo. I... Pedro. Bueno, Oriol, i explica'ns per què has triat les eleccions com a tema. Bueno, hem triat aquesta cançó perquè avui hi ha un Pablo i un Pedro que són bastants protagonistes a l'escena de la jornada política espanyola. Internacional. Sí, la migdiada està al dia. Anant de rat... Hosti, amb això també els espanyols han posat una pica en Flandes perquè és... No interruptor, sí, com una... Una llauna, eiaculació precoç. Saps? O sigui, ha sigut de cop... Perdona, precoç, però si ho van intentar ja... Per això, però de cop, amb aquesta elecció de cop ha sigut... I no havia qui en la metiera. Ha fet un giro per l'esquerra raro, han passat, que no... Han passat dels gatillazos, dels gatillazos a l'eiaculació precoç. Precoç, o sigui, fer les eleccions després... Però bé, ha estat... O sigui, de cop aquest posar-se a l'espit... Jo vull tenir esperança i aquest posar-se a l'espit... No sé, tampoc tinc molta confiança. Però tinc una eufòria com d'aquella una mica... Com la mica es mor franc, pensant, hòstia... I seguint amb la metàfora sexual, hem tingut tots un orgasme. Un orgasme curt, exacte, com ràpid, però... inesperat, que no esperava, quan esperaves que aquella nit, ni durant un mes, o els que quedaven, que no tindries orgasme. No, però jo em referia a un altre fet. Sí. Ah, sí? Perquè jo l'orgasme... Home, n'he tingut un de molt gros. Ah, sí? Sí, amb la dimissió del senyor Rivera. Ah! No, però això, perdona, m'he secundat, ja, a veure... Què vols que et digui? Jo m'ho estava fent sol, allà. No, perdona, ja el partit ho havia fet, hòstia, amb la pujada de Vox i tot, estàvem tots ja enfonsats. Estàvem sota terra. Bueno, i seguim estant, em refereixo. Tota aquesta pujada de Vox ho haguéssim pogut estalviar sense fer aquestes eleccions pactant abans. Sí, això estem d'acord. Però amb la por de la sentència i tal, l'altre pensava, em tirar, no ho sé... Però que em refereixo, aquest posar-se les... Clar, perquè a més no poden governar tampoc. O sigui, necessiten també Esquerra Republicana, necessiten molta d'altra gent per seguir qualsevol cosa. Sí, està clar. I s'han d'obrir. O sigui, l'opció federalista ara és una opció i canviar la Constitució i tal. Per tant, com on no es posin les piles, aquí, mira, Vox, o sigui, han fet una pujada rapidíssima. No, que si es tornen a fer eleccions, jo crec que Vox ja es posa segona o primera força política. Ai, no siguis tampoc malestrugant-se d'aquestes exagerades, o sigui que no. Que no? Ja t'ho dic jo. Que no, que tampoc les coses van tan ràpid. Mira França, que també s'espantava molt, però... Bueno, a veure, és per espantar-se, o sigui, és per espantar-se. Ha baixat la participació, ha pujat Vox, sí. Vosaltres veu anar a votar? Jo sí. Jo sí. Jo vaig votar la CUP i orgullós d'haver votat la CUP. Sí, jo vaig votar la CUP però amb una mica de reticència. Per què? Perquè vaig veure unes imatges de allà al Congrés fent-se selfies, penjant cartellets i vaig pensar si... Com poc sèrio. Si han d'anar a fer això al Congrés... No sé. Jo... Bueno, és la cançó enfadosa, no? Què? Bueno, que es repeteix, que portem, no sé, en molt poc temps unes altres eleccions. Però que jo penso que l'ha impactat i tot el que implica aquest pacte, clar, també depèn dels de Podemos que es posin molt l'espí... Jo em refereixo que estiguin com molt a la casalta de canviar la Constitució i tota una sèrie de coses, clar, i això, el referèndum que portava, o sigui, és bàsic. Això és un pacte, però... I l'amnistia pels presos polítics i tota una sèrie de coses que han d'arribar. No ens embalem. És un pacte... Tot això ha d'arribar. Sí, però és un pacte que no sabem fins a quin punt Unides Podemos... pot condicionar segons quines decisions. Jo crec que sí. Jo crec que està tot lligat ja, o sigui... Home, clar, ja fa dies que ho tenen pactat aquest cop, és que si ho hagueren... És el que hagueren hagut de fer les anteriors. Però és que segurament... Si estan fent el que hagueren hagut de fer les anteriors. Segurament la negociació de les anteriors eleccions, el pacte va ser, bueno, doncs anem a eleccions i si tot segueix igual... acceptem aquestes condicions. I aquestes condicions són les que desconeixem. Bueno, i les desconeixerem sempre. Bueno, a part no, que els hi falta gent, eh? Clar, després aquestes condicions, si s'afegeix gent, poden canviar. Per això. Però és que a més tota la gent que els hi falta és tota la gent dels partits petits d'esquerres de tota la resta de... Sí, sí, sí, sí, està clar. O sigui, que és superinteressant. O sigui, es planteja una cosa o interessant o fatal, o sigui, em refereixo, o governable, però bueno. Però em refereixo, jo estava ja pensant-me que aniria tot tan fatal que pactaven amb PP i tal, i, o sigui, que feien allà una espècie de macropartit PP-PSOE i tal. No, que... la gràcia, bueno, la gràcia sí, sí. De plegar... Deu haver anat d'un pèl. És que, com que Vox ha pujat tant, el PP s'ha de desmarcar de Vox. I això fa que no hi hagi el... l'abstenció del PP a favor de PSOE. Bueno, és que el PP porta un trasquilón guapo, també, a part de Ciutadans. O sigui, PP ha quedat tapat pel fracàs de Ciutadans, però... Sí. El, hòstia, vull pujar, dir, són 30 diputats, home. Tio, o 40 que ha pujat Vox, però o sigui, els ha hagut de treure d'algun lloc. Però el PP també ha pujat. El PP ha pujat 20, 24 sí, 29, o 28. Sí. Ah, és veritat, que estava 80 estava i ja 60 està. I ara està 88. Ja. Yeah. Ai, està clar que sí, estem en països conservadors. Però jo cada cop, però cada cop s'hagi unit l'esquerra, jo estic, o sigui, em fa bueno, un desastre. Que, l'esquerra. Bueno, l'esquerra, clar, el PSOE és esquerra ja, avui en dia, ja ho sé. Però em refereixo que dintre de clar, però ja em fiques en el mantens. Ara, o sigui, no, aquest cop hi havia ara aquí partits. L'únic interessant és a veure a què juga Podemos. Ara, ara veurem que ja se'ls veu venir, vull dir, ja, ja està, però... A veure si Podemos estiba la corda o se'n va cap a, ja totalment a la comba dels socialistes, per dir-ho d'alguna manera. Sí, sí. O sigui, si Podemos el que fa és de granet al cul o no, o juga a les convencions, a l'establishment i totes aquestes merdes que ja ens coneixem. No crec, no crec. No creus? No. Jo em vaig mirar una mica els programes i no estaven del tot malament, però clar, del dicho al hecho... Ai... Per això et dic, no sé fins a quin punt han condicionat o han exigit certes coses a PSOE i bueno, que està clar és que exigeixen carteres però... ministerials. Home, no? I diàleg amb Catalunya suposo que també. Sí, però saps què passarà? No sé, si, no sé si deu haver cedit el Sánchez. Es repartiran els diàleg? Jo crec que diàleg, es repartiran sí. Uns ministeris, cadascú farà la seva amb els seus ministeris i el PSOE no es mourà d'on és, o sigui, no es mourà. Bueno, aquest, no és, el, aquest és el, o sigui, el gran cuit de la qüestió. S'ha de moure, no. S'ha de moure. PSOE no es moure. S'ha de moure. Podemos no ho sé, no ho sé, o m'agradaria no saber-ho. Diuen que aviam, l'altre dia sentia, van punxar en una emissora de ràdio, diria que era RAC1, van punxar l'entrevista que li va fer l'Évole en el seu dia al Sánchez quan va quedar sí, fa 7 o 8 anys. Repudiat del PSOE enfront de la Susana Díaz. Fa 3 o 4. I deia que el problema català era un problema polític, que s'havia de dialogar, que estava a favor del... Bueno, una versió del Sánchez totalment... Totalment, no, que era una entrevista que es va fer en un bar i amb un got de whisky, eh? El tio estava enfonsat en aquells moments. Sí, bueno, es va veure i ara ja diuen també. Que el, es va veure el whisky. Es va veure el whisky. I ara diuen que el problema del Sánchez és que s'ha deixat assessorar per un tal Redondo, que és, havia sigut cap de sí. Campanya del PP. I amb aquest discurs és amb el que s'ha presentat, amb un discurs de dretes absolutament. Però clar, no, de dretes ja ho era, però s'ha deixat assessorar, però clar, la decisió de deixar-te assessorar és la que és, o sigui, és perquè ja et va bé que un altre, o sigui, si confies en el criteri d'algú és perquè el coneixes, no? O sigui, perquè coneixes aquest criteri i el I deixes fer. I estàs d'acord, sí. I perquè tècnicament arriba a un lloc on tu no arribes perquè estàs en el teu àmbit, que no és el seu. En fi, voleu posar la petició de l'Helena Casas sí. O voleu seguir parlant d'eleccions? Sí, no. No, jo... El Janot també havia demanat una. No, el Janot, ja l'hem posat. No, però la podem ficar a la part final, l'última de totes. Aviam, escolteu, i ens falta la de l'Andrei, és que avui, bueno, avui estem desbocats tots, eh? Sí. Ara toca l'Andrei, no? Ja la tens baixada o no? Sí, també. Pues toca l'Andrei per ordre cronològic. Doncs va, per ordre cronològic, aviam, aquí el tenim. Espera't un moment. Hola. Hola. Hola. Aquest és un missatge per la migdiada. Hola a tothom. Tinc una petició de cançó d'un artista que és una passada, que es diu Mateòlica, i aquest dissabte toca a una festa, primer aniversari de la Casa Ocupa Càdiz, que fa un any que estan ocupant el carrer Sardènia de Barcelona, allà prop de la Sagrada Família. El fet és que demano una cançó del Mateo Lica perquè toca aquest dissabte, i la cançó que demano és, per exemple, la de Fuego. Però també podria demanar la de Batea. O, bueno, em quedo amb aquestes dues. Poseu la que vulgueu. I moltes felicitats pel programa. Una abraçada molt forta. Una abraçada, company. Fuego. Recuerdo los contenedores ardiendo y la campaña iniciada en su defensa. Qué desalmados y qué falta de respeto. Estas personas son presas de la demencia. Los alquileres son inversiones en bolsa que suben, bajan según tu informe de vida. Y aunque hay muy poca gente pensando en la compra, hay quien se ahorca y de puntillas en la silla. Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Todo mi barrio vive de la cuarentena, de los trabajos derivados por el tiempo, las navidades, el verano y las encuestas sobre política, salud y permanencia. Me parecieron argumentos tan pequeños que los suicidios derivados de un desahucio no se atrevieron a robarte nunca el sueño, aunque dupliquen las muertes que ves en tráfico. Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. No parecía saludable este suceso. Querer dejar toda la ciudad en cenizas. Recuerda que lo material te hace un enfermo, y el fuego sana, limpia y hasta purifica. No parecía saludable este suceso. Querer dejar toda la ciudad en cenizas. Recuerda que lo material te hace un enfermo, y el fuego sana, limpia y hasta purifica. ¡Ah! Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Bones, sóc la Bala. Bé, veig que encara hi ha llum aquí a la sala de l'estudi de la migdiada. Us volia demanar una cançó que és la que més escolto últimament, que es diu El camino de las utopías, d'Extremoduro, del disco Para todos los públicos. Moltes felicitats pel programa i molts records a tots. Un petó molt fort. Gente con banderas. ni la Virgen María, ninguna ideología, pero si sirve de algo yo pido libertad para los pymes. Viene caliente y ardo. buscando una respuesta que lleva el viento y voy detrás de todas las tormentas y no la encuentro y voy detrás de todas las tormentas por si la encuentro y voy. El qüestionari. Pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo. Bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito. Y yo siento muy bonito al responder. ¿Qué es el cuestionario? Ah, vale. Ya has aprendido, ¿no? Sí. ¿Cómo se graba así? ¿Estás grabando o no? Sí. No, Ramon, ¿eh? Sí, sí. Ah, vale. 12 segons. Vale. Sí. Pots fer un català o un castellà? Vale. Amb el que estiguis més còmode. Primera pregunta. Potser combine. Vale, perfecte. Sí. Què has vingut a fer aquí, Sabadell, Natal? Com és que estàs aquí? A celebrar l'aniversari del meu gran amic i estimat Ramonet. Ah. Bravo. Bravo. I a conèixer el nebot, el Llibert. El Llibert. Bueno, doncs... fem el programa de ràdio aquest que ens has preguntat. Es diu La Migdiada. Tu fas migdiada? M'encanta La Migdiada. Però, la fas cada dia? Bueno, cada dia no, perquè penso que és una migdiada és bona si dura 20 minuts. Sí. Però si estic molt cansada puc dormir 2 hores i llavors em senta molt malament. Clar. Sobretot a l'estiu. Aquestes migdiades em baixa la tensió i ja no sóc persona. Vale. Doncs durant la setmana procuro no fer-la o fer-la de 20 minuts. Molt bé. Amb el diari de Navarra, llegint el diari de Navarra. Molt bé. Sí. Però si et compres el diari de Navarra, cada dia te'l compres? Si vaig a casa de la meva mare. Ah, vale. Sí, quan dino amb la meva mare. Perdoneu el meu català, eh? No, el català teu és meravellós. No, és fantàstic. Següent pregunta. I a la migdiada o a la nit dorms vestida o despullada? Ui, jo com a la Marilyn. Bueno, pots no respondre, eh? Sí, sí. Com a Marilyn. Jo com a Marilyn, però sin gotita de Chanel número 5. No, però és perfecte perquè la foto del grup de la migdiada sí, és la Marilyn. És la Marilyn. Pegant-li un bocal. I es veu que va només amb la... va amb l'opuesto. Sí. Molt bé. Següent. Què et preocupa? Ui, si et preocupa alguna cosa. Tantes coses. Di una o di dos, les que te preocupen més. Ara mateix el conflicte amb el tema del nacionalisme i el ressorgiment de les extremes dretes. Molt bé. Molt bé. Què més? Què t'agrada? La vida en general. Els plaers. Com ara, com estàvem els amics, m'encanta riure, menjar, beure, llegir, veure pel·lícules, la vida en general, sentir. Sentir. Fantàstic. Ets dretana o esquerrana? Dretana o esquerrana? Això és molt directe, no? No, decidir esturna o... Ah, perdona, bueno, pensava no, políticament parlant. És que es pot interpretar de les dues maneres, clar. Sí. Doncs en la vida dretana i al cor esquerrana. Esquerrana, esquerrana es diu? Sí, sí, sí. Però clar, jo crec que ara mateix la línia entre esquerra i dreta ja no existeix. Jo crec que no podem parlar d'això. Et poses... I ara, que no t'hi veus a la nit? Sí, Sí. A Baden. Que han impresionado. Que Sergi, però que t'ha agradat. Però que t'ha agradat. Però que t'ha però d'alimentació. No, potser és millor. No de... Bueno, no. També me n'agrada tot avui, exacte. Menjo de tot. Verdura, carn, peix... M'estic quitant de la carn roja... Vermella. Vermella. Sí, de la carne roja m'estic quitant, però de lo demás todo me encanta. ¿Hay algo que te agrade en especial? Bueno, intento el día a día... Bueno, yo tengo una pequeña lucha con la comida, claro, porque me encanta comer y entonces... Es un placer de la vida. Sí, pero claro, hay que cuidarse un poquito, pero en el día a día pues siempre procuro combinar pues verduras, legumbres, o sea, una dieta muy equilibrada. Mediterránea. Sí, mediterránea. Sí. Hombre, tengo, vivo en Navarra, comemos de maravilla, tenemos una huerta alucinante, sí. Una carne, un pescado, todo, una legumbre, entonces es fácil. No se puede renunciar. No, no, no. Sería un menosprecio. ¿On vas, Natalia? Agárralo en la escala que te apetece. ¿Con vas? ¿On vas? ¿On? Uy, ¿a dónde voy? Sí. Pots dir on quieras, en el futur, lo que quieras. De los próximos años, de los próximos meses. Dale tú la dimensión que te apetezca más. ¿Dónde voy? Pues creo que intento ir hacia un camino un poco más pausado, pero sin perder entusiasmo. Una maravillosa respuesta. ¿Qué escoltas? Uf, en esto sí que soy ecléctica, porque me puedo levantar escuchando Radio 3, después cambio a clásica, al mediodía me encanta escuchar jazz, a la noche también, escucho bastante jazz, bossa nova, o sea, algo así como más música negra, más soul, y, pero puedo cambiar la cadena 100, comercial, o sea, es que a lo largo del día puedo escuchar muchísimos tipos de música, me gusta mucho. Y aparte de música, pero ahora mismo, de radio, ahora mismo estoy también enganchada a La Bien Querida. A La Bien Querida, muy bien, la pondremos, ya la pondremos. Una cantante ah, española. Sí, os mandaré. Sí. No. Aquella era la coplera, era aquella de. Ah, no, no, de la Jota. La Bien Querida es pop. Una madrileña, sí, ¿no? No, de Bilbao. Ah. Y os mandaré una canción que me gusta mucho. Vale, te la pondremos. Sí, sí, te la y pondremos. Por ejemplo, también estoy muy enganchada a una canción que me encanta, que es Buen Viaje de Annie B. Sweet. Vale. Que me encanta muy su buena mensaje. Y... Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, perdoneu. Sorry. Atenció. Però jo no, ara mateix estic enganxada a La Vida. Al final, és en orgullo. Algo así como más música negra, más... Con ellas quiero decir... Sí, pues la pondremos, la de Anne Bisuit, Buen Viaje. Pel nom, però no l'he escoltat. Posarem la de Buen Viaje. Què més? Hay más preguntes? O ya sí. Què cantes? ¿Qué canto? Uy, me encanta dos cantar. Dos gardenias para mí, con ellas quiero decir... Pues yo tengo un corazón de bolero, entonces también... Mi vida... Al final, es se llega el bolero. Han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. ¿Y bailes? Sí, pero... Me gusta bailar, sí. Aunque soy muy descoordinada, me gusta bailar. Bailonga. Sí. Deu. Y luego lo vais a poner esto así sin editar. Claro, totalmente. A peu, en bici, en cotxe, en transport públic. A peu i en bici. Si és en transport curs, evidentment. Sí, o sea, el cotxe solo lo cojo si tengo que irme a un sitio donde no puedo ir con transporte público, sino a pie o bicicleta o público. Sí. Muy bravo, por favor. Eres la soltera de oro de España. I l'última, per què treballes? Buah, treballo en un projecte que me guste, que me haga aportar algo. O sea, me gustan... Sí, o sea, bueno, yo... Que prenda, ¿no? Un poco la llama. Sí, o sea, trabajo, pues que he trabajado... pues no te diré que para ganar dinero, porque no he ganado mucho dinero en mi vida, la verdad. Bueno, he pero... He sido más en trabajar por entusiasmo, sí. Sí, trabajo por entusiasmo. Hasta en Telepizza. Sí, fantástico. ¿Y sobre qué es tu tesis doctoral? Porque tenemos que decir que Natalia es doctora. ¿Puedes decir el título de tu tesis doctoral, por favor? El cine del destape, un análisis histórico desde la perspectiva de género. Muy bien. Y aquí André nos saca una foto para la posteridad del programa. Pues nada, mando un saludo a todos los oyentes de La Misdiada y que yo desde las tierras navarricas intentaré escucharlo. Muy bien. Y que bueno, que sigáis haciendo muchas gracias. Muchas siestas. Muchas gracias, Natalia. Por tan cariñoso coloquio. Ei, gent de la migdiada, me'n vaig. Adéu, petonets. El director se'n va, el director ens deixa. Petonets, i nosaltres també. Petonets. La migdiada es despedeix. Moltes gràcies. Adéu, Oriol. Adéu, Ramon. Bona nit. Ens anem amb el duetino Solaria, Le Nozze di Figaro. Bona nit. Oh, Gràcies.